ale kiedyś marzyć nawet będąc dorosłym. Ten świat choć nie jest prosty, dzięki mym marzeniom będzie piękny. To właśnie dzięki nim układam słowa tej piosenki. Słyszysz różne dźwięki, razem z nimi pierwsza płyta płynie. Niech ten czas nie minie, jak chwilowy fart w kasynie. Nie wiem czy rozumiesz czy nie, że to wcale nie jest przymus. To, że mam marzenia inne niż reszta, to nie jest minus. Kilkanaście lat wstecz pod wórką mała piaskownica. W niej bawiące się dzieciaki o nieskażonych licach. Szera ulica, komunistyczna kamienica i masa gruchotów nie mająca nic samochodu. Szczenięcy świat, a w nim ja, życie bez wad. A teraz jak przez czas przetarty szlak, to inny świat. Zwariowany, wtłoczone w inne schematy. Jest mu coś, a on i tak od ciebie chce zapłaty. Przecież każdy ma marzenia. Przecież każdy ma marzenia. Przecież każdy ma marzenia. Tego nikt mi nie odbierze. Przecież każdy ma marzenia. Przecież każdy ma marzenia. Są moje, są tylko, tylko moje. Przecież każdy ma marzenia. Przecież każdy ma marzenia. Przecież każdy ma marzenia. Tego nikt mi nie odbierze. Przecież każdy ma marzenia. Przecież każdy ma marzenia. Są moje, są tylko, tylko moje. Wielu ludzi ma marzenia i ja też należę do nich. Chociaż różnią się od innych, to ich zawsze będę bronił, bo są tylko moje. I to ja jestem ich autorem, kreatorem wszystkich marzeń, które są tylko moje. Zawsze będą, to wiem na pewno, że nie znikną, że te myśli nigdy nie zamikną. Będą żywe w nas, będą lśnić przez cały czas na tle wszystkich tych wydarzeń. Bożym byłby świat bez marzeń, nie wiem. Nigdy nie przestanę marzyć, tego jestem pewien. O tym by w przyszłości mieć radości tyle samo z życia, zdobyć wszystko co mam do zdobycia. A moim największym marzeniem jest ta płyta. A akcja za mało lata, marzenia były piękne. Teraz słuchaj, bije to rapowe serce. Kiedyś myślałeś o nagrywkach, teraz nagrywasz. Kiedyś marzyłeś, by półki sklepów zdobywać, teraz wydasz nową produkcję, kolejne kartki zapiszesz, a ja usłyszę, w międzyczasie też coś napiszę. Bo najważniejsze chęć istnienia, spokojne dni i spełnione marzenia. Nic ważniejszego niż to, by budząc się mieć poczucie, że realizujesz to co chcesz. Tylko tyle, bo najważniejsze nie to za ile, ale w jaki sposób ciągle nie zależy. Leżnie oczy otwarte, by w lustro patrzeć pewnie. Z każdym nie ucząc się trudnej sztuki, jak przetrwać. Jak w mieście wygrać, by dorosnąć nie tylko w myślach. By na koniec mimo wszystko móc powiedzieć, że dzięki marzeniom zbudowałem coś i stałem się mężczyzną. Przecież każdy ma marzenia. Przecież każdy ma marzenia. Przecież każdy ma marzenia. Tego nikt mi nie odbierze. Przecież każdy ma marzenia. Przecież każdy ma marzenia. Są moje, są tylko, tylko moje. Przecież każdy ma marzenia. Przecież każdy ma marzenia. Przecież każdy ma marzenia. Tego nikt mi nie odbierze. Przecież każdy ma marzenia. Przecież każdy ma marzenia. Są moje, są tylko, tylko moje. Czym spełnić swoje marzenia? Paryżem, Turcją, ja pełną lodówką. Ciepłym kątem nad głową żarówką. Oknem na podwórko, tak będzie wyglądał mój dom. Mówię krótko, a teraz powiedz mi ty, co w nim widzisz? Nic, bo niektórych marzeń nie da opisać się w mig. A niektórych choć produkował się przez 3 dni. A niektóre z nich są tylko moje. Tylko niektóre legły w gruzach, niektóre wciąż kreuję. Czy mi się uda je wykreować, zrealizować? Nie wiem, wiem, że po to żyję, a raczej dzięki temu. Jedno z wielu, to nie zostać tu samemu. W drodze do, w drodze przez, tam wiesz jak jest, dużo jeszcze przed nami. Chłopaki, patrzcie w przyszłość, ja tam zawsze z wami. Inni niż wszyscy, choć na ulicy tak podobne pyski. Chcesz liczyć zyski? Ja po prostu chcę być bystry, mijać takich wszystkich, którzy nie wiedzą po co żyją. Może niech się zastanowią, ja tymczasem żyję chwilą. Mam marzenia właśnie po to, żeby wiedzieć czego szukać. Co bym kiedyś chciał osiągnąć, w jakie drzwi muszę zapukać. Myślisz, że nie sztuka? Cele swe osiągnąć, skurwysynu. To, że mam marzenia inne niż reszta, to nie jest minus. Pamiętam określenie obrazu w jasnych kolorach. Nie było młodych matek grzebszących na betonach i dzieciaków na drogach mijących szybę w gablotach. Wszystko ułożone, jak mogłem myśleć o kłopotach. Ja już wiem, że jest inaczej, nie jeden z bólu płacze, a ja walczę, by osiągnąć coś w nierównej walce. To dlatego marzę, stwarzając sobie obraz prosty, by nie zgubić się i nie mieć moralniaków po nocy. Przecież każdy ma marzenia. Przecież każdy ma marzenia. Przecież każdy ma marzenia. Tego nikt mi nie odbierze. Przecież każdy ma marzenia. Przecież każdy ma marzenia. Są moje.